der mange, mange andre. Skønt han smiler lidt vemodigt nu og da. Han tænker meget, og en skønne dag vil han forandre. At voksne må bestemme alt han skal. Tommys mor og far har ordnet alt så nemt og praktisk. Han er 14 dage. De glemmer helt at tænke, hvad Tommy synes om at have to hjem. Tommy med taske fyldte 6 år i går, men han ser ikke glad ud, mens han står og venter på sin far. Han skal hentes efter 5 for at følge med. Han gemmer et par mønter, et sovedyr og et lille blåt kompas. Alt andet har han to af. Han har til og med 2 senge og tandbørster, som står i hver sit glas. Tommy ville godt have boet i tasken hele tiden, for den var at Tommy tvinges i den, for nem der kunne tages op snart her, snart det. Tommy med tasken fyldte 6 år i går, men han ser ikke glad ud, mens han står og venter på sin mor. Han skal hentes efter 5 for at følge med. Som et kryds i